Katia mówi o tekstach z drugiego albumu, o bólu z perspektywy osoby, która już nie cierpi. Kipi od tych tekstów taką czułością do siebie, spokojem, próbą zrozumienia emocji, jak gdyby artystka pisząc starała się jeszcze posklejać te myśli swoje czy swojej bohaterki lirycznej, chociaż Katia w różnych wywiadach mówiła, że to są jak najbardziej autoterapeutyczne teksty, więc opowiada o swoich doświadczeniach i muszę to pierwszy album miał w sobie pewną kalkę tego, co dobrze było słychać już w popie tamtych lat i czułam, że jest to trochę odtwórcze, także cieszę się, że wpuściła tam więcej luzu, odpuściła, poczuła może trochę zerwanie z tą presją i nie zadziałał ten efekt presji drugiego albumu, który no, wywierany jest często na twórców, że ma być równie dobry jak pierwszy albo jeszcze lepszy. No jest trochę tego nacisku na różnych artystów, nawet wśród polskich niezależnych twórców. Pola Maj to artystka kolejna dzisiejszej audycji, o której też dzisiaj powiem, ale jeszcze zanim ona, to kolejny utwór Kacji, Miłość to za mało. Umrzeć, dnie zamienić w noce, gdy tak pięknie konam, zaraz po nim luna. Gdy grał mi melodię, mogłam wpadać w rytm pod koła. I już zawsze tak marnieć wszystko, tylko nie tęsknota. Wszystko, tylko. albo odejdź. Samej będzie lżej. Tak bym chciała wiedzieć, czego chcę. Trójce Pola Maj i Wyjmij mnie. Wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, do tej pory znana przede wszystkim z duetu Pola Chobot i Adam Baran. Myślę, że solowe tory to zawsze pewne wyzwanie, ale z sukcesem taką drogę w Polsce przybyła Kasia Nosowska, czy z nowszych artystek Justyna Święsy z The Dumplings, czy Kacha Kowalczyk z Kols. Da się i jak najbardziej może to przynieść dobry skutek. Kim jest zatem Pola Maj w wersji solo? Wydaje mi się, że atmosferą senną, filmowym patosem, myślę, że taką podskórną niepewnością, lękiem, też sensualnością, seksualnością. Trochę w estetyce Kasi Linz, ale jednak myślę, że zdecydowanie bardziej patetyczne i emocjonalne. Czekamy na więcej, bo jeszcze nie mamy debiutu, który można posłuchać w całości, ale to już niedługo. Myślę, że innym torem niż pójście w karierę solową, to jest pójście w zespół. Tak zrobiła Lucy Dacus, która najpierw była znana ze swoich solowych utworów i płyt. Później zrobiła razem z dwoma wybitnymi artystkami zespół Boy Genius. A teraz znowu wraca do nagrywania solo i nagrała nowy album. Posłuchajmy jednego z utworów z płyty, o której zaraz powiem więcej. Utwór o tytule Losing. I'm losing myself into any. And it's nobody's fault but my own. I used to cut deep. Losing z długo oczekiwanego czwartego albumu Lucy Dacus Forever is a Feeling. Płyta o miłości, o dorosłości, o związkach, ale też takie wyraźne odejście od indie rockowych, mocniejszych kompozycji na rzecz łagodniejszego, akustycznego popu. Bardzo romantycznego, bo ta miłość w albumie jest słodka, jest piękna, czysta, choć nie brakuje utworów, które opowiadają o tej też toksycznej. O tym między innymi jest utwór Limerence. Natalie's explaining limerence between taking hits from a blunt, high as a kite while Roddy's playing GTA. I swear, why is he so good at this game? It should be cause for concern. I'm just shoveling popcorn into my mouth so I don't say the things that I'm thinking out loud. I'm thinking about breaking your heart someday soon. And if I do, I'll be breaking mine too. If I stay busy, maybe I'll forget how I feel and go on living life as I planned it. So bring on the parties, I wanna go dancing my arm round the waist of a friendly acquaintance, toeing the line of betraying your trust. Why do I feel alive when I'm behaving my worst? Is there a difference between lying to you if it feels just as bad as telling the truth? I know that there is, and I know what I'll pick. I want what we have, our beautiful life, but the stillness, the stillness. Wiem, że nie dla wszystkich takie powolne kompozycje, które przypominają dość staroświeckie podejście do tworzenia utworów. Myślę, że jak na dzisiejsze czasy, gdzie jest taka popularna, poszatkowana, napompowana kompozycja bardzo różnymi instrumentami i tempem, to takie utwory jak Lucy Dacus i Limerence to naprawdę rzadkość. I myślę, że to jest dobra zachęta do tego, żeby posłuchać całej rozszerzonej wersji albumu Forever is a Feeling, szczególnie w takie noce jak dzisiejsza. A ja zmierzam dalej ku polskim utworom, bo polskich artystów uwielbiam grać na antenie Trójki. Zespół Dłonie to jest dobry przykład zespołu, który gra delikatne brzmienia i w tych spokojnych kompozycjach gitarowych potrafi zawrzeć naprawdę ciekawe odniesienia i tematy. Bociany to tytuł utworu, który posłuchamy teraz. Idę bez żadnego rytmu, z mokrym ogonem, jakbym w jednej chwili przestał iść w twoją stronę. Zastanowienia i z każdym krokiem oko w chmurach okazuje się innym okiem, nieszczelnym oknem, lepkim pilotem. Zaschniętym błotem, promieniem w sierpniu, zbitym w kamieniu, resztką zapachu na mym ramieniu. Bez twoich narzekań i wzdłuż polany powolutku płynie rzeka, lecą bociany. Powiedziałam wcześniej, że teksty Dłoni są ciekawe i wiem, że może to słowo wytrych, ale czasem traktuję je jako taką szczerą ciekawostkę, coś osobliwego. No bo jak nazwać zespół, który jeden z albumów zatytułował Goniłem za słońcem, bo myślałem, że to dojrzałe mango. Tak nazywa się jedna z płyt Dłoni. W tym roku jest spokojniej, bo nowy album nazywa się Figo. Figo, który opowiada o takich codziennych elementach, wokół których można się zaczepić i poetycko stworzyć jakąś opowieść, zatrzymać się. Myślę, że trudno się zatrzymać. Ja mam z tym bardzo duży problem. Taką estetykę w muzyce nazywa się potocznie slowcore, no bo to taki parasol dla doświadczeń powolnych, ale też minimalistycznej muzyki, która zdecydowanie dominuje w tych kompozycjach. Bardzo surowych i takich wręcz jakbyśmy towarzyszyli zespołowi podczas nagrania w ich domowym studiu. Posłuchajmy tytułowego utworu z płyty Figo już teraz w Bażancim Sercu. Chciałem Wiem, że dla niektórych takie wokale jak ten w zespole Dłonie to pewnego rodzaju fałszowanie, być może niedociąganie pewnych słów i to jest estetyka minimalistyczna, jakaś taka jednak niezależna, początkująca. Można powiedzieć, że w niektórych kręgach tak czy siak nie tylko początkująca, ale też właśnie lubiana i na tych kolejnych płytach eksponowana jeszcze bardziej. To jest coś, co jest widoczne również w kolejnym zespole dzisiejszej audycji, zespole Caroline, który miałam przyjemność usłyszeć razem z uczestnikami festiwalu Unsound w zeszły weekend. Caroline, Two Riders Down, już teraz w Trójce, a więcej o koncercie już za moment. kopyty ucieczka od perfekcji i idąca z tym naturalność i surowość, to wszystko od brytyjskiej grupy Caroline. Ze swoim tegorocznym albumem Caroline 2 Octet zagrał w Krakowie w zeszłą sobotę na festiwalu Unsound i przekonuje wszystkich, że zapewnił przeżycie ekstatyczne. Podróż przez angielskie doliny wypełnione awangardowym folkiem, opowieściami pełnymi takiego żalu idącego i z muzyką, i ze słowami muzyków. To wszystko było też zarazem takim elementem, który pokazywał, że oni są mimo wszystko bardzo wdzięczni za to, w jakim punkcie się znaleźli po drugiej płycie, która okazała się bardzo dużym sukcesem. I ta ekscytacja i ten miks emocji naprawdę był słyszalny i widoczny na koncercie. I też koncert, który minął mi naprawdę ekspresowo, bo zastanawiałam się na tematy różne, a nie zorientowałam się, kiedy skończył się ten koncert. I myślę, że to przeżycie jest bliskie wielu osobom, które były wtedy na Unsoundzie. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu Coldplay cover. Oh, 8 muzyków tworzy zespół Caroline, ale zdecydowanie więcej instrumentów w tym zespole. Od gitar przez wiolonczele, perkusję, ale i trąbkę, puzon, saksofon, flet, klarnet. To wszystko na żywo na Unsoundzie było widać i słychać. Kto będzie miał możliwość, bardzo polecam to doświadczenie. A jakieś tony takie molowe skojarzyły mi się z Sufjanem Stevensem i wybrałam na dzisiaj do audycji jego utwór All of Me Wants All of You. Shall we beat this or celebrate it? Things through. Ooh. You checked your text while I masturbated. Mama Link, I feel so used. Ooh. Found my cell phone sensor's pew. Trace your shadow with my shoe. Są czasem tacy artyści w różnych gatunkach, że ich wokal, ich jakieś specyficzne brzmienie sprawia, że bardzo łatwo potem porównywać tych innych właśnie do tych. Sufjan Stevens to jest taki przykład. Myślałam o Caroline w kontekście Sufjana Stevensa, pewnie jakichś elementów, ale jeżeli chodzi o kolejnego artystę, czyli Shona Carreya, to tutaj naprawdę wyczułam elementy Sufjana i mam nadzieję, że artyści się przecinali i znali w różnych muzycznych kontekstach. Sean Carey to jest muzyk znany przede wszystkim ze składu Bon Iver, ale ma też karierę solową. Niedawno wypuścił kolejny singiel Watercress. Mówiłam wcześniej, że ciekawe, czy Sean Carey ma związek z Sufjanem Stevensem, a tutaj poprawiam się. Oczywiście, że ma, bo nawet zapewnił wokale do niektórych utworów na albumie Carey and Lowell. No, te głosy zdecydowanie do siebie pasują. Teraz trochę akcentu polskiego i artysta, który też obraca się trochę w tej estetyce folkowej, Filip Matyszczak, jego utwór Lustro. Więcej siebie. tracę czas. W moim oku tracę błysk, schowa nas gdzieś głęboko, gdzie cię nie dosięgnie nic. Mam dać więcej siebie, choć wiem, że mnie pragnie. Nie patrzę już w lustro, tam nie ma mnie. Filip Matyszczak pochodzi z Siedlec, jest młodym artystą, który nagrywa utwory o głównie odkrywaniu siebie. Myślę, że jest to dość luźna propozycja, jak na dzisiejszą selekcję songwriterską. A przy songwriterach, twórcach tekstów nie mogło zabraknąć mojej ukochanej artystki, która tworzy, komponuje i pisze przede wszystkim, Laura Marling z jej drugiej płyty w utworze Darkness Descends. You're holding bits of styrofoam with your face painted on to your friends. You listen to them whine and moan about everything you can understand. Can I just say I don't feel the light, but darkness descends once more into my life. And suddenly we're all alone in silence, so I take a step away. I look up to the falling snow as it makes its home upon my face. But I wouldn't want to ruin something I couldn't say. The gap will keep us safe, the gap will keep us safe. Step away, get me when I'm down. And suddenly I'm 5 years old and I'm just so cold I want to cry. I haul up on my gentlemen who have always they're just not like that man of mine who visits me from time to time. My love, I treasure you. That summer's coming back. Oh, I stretch out my back and travel along. The winter, though it darkens me, it is pure and clean and all I want. I'll apologize to the ones I love for leaving them when the sun comes up. Too bright for me. darkness descends. That I am going mad, oh, I bury my head into his hands. So sure that I am losing faith, though I clear a space in his father's land. I deal with God far too young. Before you know it, your life has run. Mój redakcyjny kolega Bartek Chaciński na łamach polityki pisał o tym, że Laura Marling jest bliska twórczości Beth Orton, Nicka Drake'a czy oczywiście Joni Mitchell. No dużo tam takiego ciepła, nawet jeżeli jest o troskach i smutkach, które dzisiaj towarzyszą artystom Barzęciego Serca. Trochę mniej, mniej trosk, a więcej tego kojącego, tej kojącej energii jest w Anastasii. To już teraz overflow. Staring at my stars, making my Anastasia Enoch, kto kocha folk, ale też z pogranicza soulu i takiego ciemnego głosu, to zdecydowanie polecam odsłuch jej ostatniej płyty, ale też pójście na koncert, bo już 5 listopada wystąpi w warszawskiej Hydrozagadce. To dzisiaj już koniec naszych folkowych opowieści. Ostatni utwór to znów Paweł Milewski i Świt, bo już naprawdę późno zbliża się godzina 2.